Yeah. Slime Demi. Demi Slime. Scabby Mo, just come over. I said, just give me a moment. Kapagigita natin na papadalas. Hinahatid mo pa ako sa tapat. Kahit hindi naman dapat. Halik pong pasa sa lahat. Pati paano sumakay kami same flight. Kung ipangawakan yung kamay ko'y malamang ayawan na ako ng 8 mile. Pati mga bilin sa sarili na mag-ingat na limutan na wala din na same vibe. Yeah, you know I'm waste time. Sana di ka umalis. Sa'yo nandiyan ka pupunta na ako. Kung meron plano kay Ness, desisyon mo baka pwede pa mapago. Alam ko naman na ayaw mo na rin ang stress. Kasi sino ba naman ako para manggago. Mga pangyayari sa paligid mabilis. Pero alam mo dito basta basta maglalaho. Yeah. My sofa is your bed.